เร็วกันหน่อยเดี๋ยวจะตกเครื่องนะ เช็คเงินสดพาสปอร์ต ตั๋วอยู่ที่คนหรือเปล่าที่รัก ซาบิต้าให้อาหารรถดีหรือยังอ่ะคิดว่าเราต้องลืมอะไรแน่ๆฉันว่าเราต้องลืมอะไรแน ่รถดีอยู่ไหนเนี่ยอีก 2-3 วันก็กลับมาแล้วนี่เอาอาหารไปให้พอเลยนะเพิ่มอีกนิดนึง ซาบิต้า เอาเพิ่มอีกนิดนึง นี่ไม่ต้องให้มากเกินไปนะ ไม่หรอกแม ่มาเร็วซาบิต้า ไปแล้วนะรถดี เราไม่อยากไปเที่ยวนะลูก มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ เมื่อแมวไม่อยู่หนูก็ร่าเริงเทศกาลวันหยุดแล้วทุกๆคนดนตรีพี่ชายเฮ้ยพวกแต่ยืนทำอะไรกันอยู่เรามีแผนใหญ่สำหรับวันนี้นะมาเร็วทุกคนนุกนุกไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่รักเข็มขัดทุกคนล้มโอ้ขอโทษทีกอล์ฟเล่นแล้ว เก็บพอยต์ได้เชิงเราชนะเราชนะทีมเราชนะ กิจกรรมช่างผ่านดูหนังรอบประตูวัดหนังในดวงใจไปครั้งวันพรุ่งนี้สนุกไหมจ๊ะที่รักขอบคุณเดี๋ยวกันพรุ่งนี้นะ ฝันดีฝันดีฝันดีฝันดีฝันดีฝันดี ฝันดีรอดดีนั่นอะไรใครอยู่นั่นน่ะ ตื่นเร็วฉันว่ามีใครเข้ามาในบ้านนะหมวดตื่นแล้ว เข้าเขตศัตรูแล้วฉันติดอาวุธและพร้อมแล้ว ระเบียบพักทหาร ส่งอาวุธร้ายแรงของคุณมาเข้ามาสิพวกศัตรูของสันติภาพ พอได้แล้ว ฉันติดอาวุธและพร้อมแล้ว บอกแม่ด้วยว่าฉัน ไม่ย้ำว่าไม่เคยมีอาหารแบบนี้ในท ่อใครอะไรมาที่นี่ได้ยังไง ฉันไม่รู้เมื่อกี้อยู่ในผับมารู้ตัวอีกทีท่อน้ำมันหลักระเบิดฉันก็เลยพุ่งขึ้นมาเลยที่ท่อน้ำเสียแล้วมาอยู่น ี่ผมมีที่ดูดน้ำแล้วเราส่งคุณกลับบ้านนะ ชอบปลามะนาวปะ ให้เรียกแท็กซี่ให้ไหม ปลาเดี๋ยวแล้วจะหนาวสักนะนายมีโทรทัศน์ป่ะ ก็มีแต่ ไม่ต้องเลย ไม่ไม่เออโอ้ยแต่เอา ไปเลย ไม่ไม่ไม่อย่าแต่อะไรนะ ดูขนาดของมันใหญ่ยักษ์จังเลยระวังนะเพื่อนมันไม่ใช่แม็ช็อกโกแลตนะเฮ้ย โอ้มันเป็นเกมของยุคนี้เลย บอลรอบชิง ฟีฟ่าบอลโลกรอบชิงชนะเลิศอังกฤษ เจ๋ง เยอรมันวันอาทิตย์บ่ายสามโมงอย่าลืมติดตามชม ที่นี่มันสุดยอดเลยฉันจะอยู่ที่นี่ตลอดไป อะไรนะ เสิร์ฟได้แต่เราชนะเราชนะได้แพ้รับไปซะ นี่เพื่อนครับคุณไม่เหมาะกับที่นี่ผมว่าถึงเวลาที่ต้องไปแล้ว ดุ้ยฉันจะไม่ทำอย่างนั้นถ้าเป็นนายเพื่อนจะบอกอะไรให้นะนายที่นี่เป็นของฉันแล้วถ้าซิดบอกกระโดดนายถามสูงเท่าไหร่ฮ่าๆทองแท้ป่ะนี่เอานมโคกจากในครัวมาดิบอยโอ้และเอามาให้ไหวด้วยล่ะ ครับท่านได้เลยครับ ให้มันได้อย่างนั้นแ ซ่แต่ก่อนอาหารเช้าจะเสิร์ฟเนี่ยไม่ทราบว่าอยากจะแช่จากุซี่สักรอบไหมล่ะครับ เอาจากุซี่นายคือใครเหรอสุภาพบุรุษตัวจริง ก็หลังจากวันหนักๆของการสำรวจท่อน้ำเสียไม่มีอะไรดีไปกว่าการทำตัวให้สบายแบบแช่ในจากุซี ่ก็ได้มันดูน่าลองมากเลย โอ้ใช่ๆน้ำดูดีมากคุณก็ลงไปแล้วผมจะกดตรงนี้ให้ฟองมันทำงาน ใช่ลงไปเลยโอ้เดี๋ยวฉันรู้ว่าเราขัดใจกันตอนแรกใช่ไหมแต่รู้ป่ะฉันคิดว่าเราจะเข้ากันได้ดีว่าหรือเปล่า แน่นอนที่สุด แล้วเจอกันเพื่อนฝูงไอ้สื่อมือคิดว่าฉันไม่รู้ว่าถอส้วมคืออะไรหรือไงนายเกือบจะกดฉันลงไปแล้ว มันคือจากุซี่แบบหรูหรานะ งั้นก็คงไม่ว่าอะไรถ้าจะกดให้ฟองออกมาใช่ปะ ไม่ไม่อย่ากดนะไม่ว่ายน้ำไม่เป็น เดินทางสวัสดิภาพนะเพื่อน หยุดจะทำอย่างนี้นะ พยายามจะกดฉันลงไปไหนดูสิจะชอบหรือเปล่า ที่เห็นพ่อผมเปล่า ไม่เป็นฉันอยู่ในท่อโอ้ไม่ที่เปิดตาฉันก็จะอยู่ที่บ้านนี่มันก็แค่ฝันร้ายพ่อยังไม่ถึงบ้านฉันอยากกลับบ้านหยุดเราเนี่ยหยุดเหรอฉันอยากกลับบ้านทำใจเย็นๆหน่อยสิไม่ได้ฉันกลัวฉันกลัวหยุดนะ ก็ได้พ่อหนุ่มรอดดี้คุณสามารถและทำให้ตัวเองออกไปจากที่นี่ได้อย่าลืมสิคุณมีสายเลือดความกล้าหาญของตระกูลเซนเจมส์อยู่นะ I ทางออกใช่แล้ว ภาพลอนดอนในมุมสูงเฮ้ยฉันใช้เวลาวาดตั้ง3ปีเลยนะเนี่ย ผมขออภัยเป็นอย่างมากกับผมเหรอ ฉันเพิ่งวาดเสร็จเมื่อเช้านี้เอง 3ปีเหร อพระเจ้า ที่นี่ที่ไหนเนี่ย รอเดี๋ยว อาหารแมลงวันถุงละ2ตะลึง นี่เมืองทั้งเมืองเหรอเนี่ย นกกางเกงในฉัน มันนกเหรอ เครื่องบินเหรอ ผู้ชายคนนั้นใส่กางเกงในฉันเหรอ ให้เขาขยับซิที่รัก นี่พ่อนุ่มหน้าแบนเหมือนกระทะเลยนะ มาเร็วที่รัก เขาไม่พูดภาษาเรานะเฮ้ยขยับแล้วถ่ายได้เปล่า ได้แล้ว ดีโอ้ขอโทษ โอ้มันมาแล้ว ที่ไหนใคร น้ำท่วมครั้งใหญ่ประตูกั้นน้ำก็เอามันไม่อยู่รู้ไหมเราแย่แน่โอ้โหนายว่านายถอยไปจากความจริงเหรอ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้น โอ้ขอบคุณสวรรค์ตำรวจคนไม่เต็มคนนี้ไล่ตามผมมา สวัสดีแฮร์รอด สวัสดีคอลินเป็นไงบ้าง โอ้ดีใช้ได้ นี่จับตาดูคนนี้ไปด้วยท่าทางจะบ้อง อะไรนะพวกเราแย่แล้ว แต่ร้อนเล่นใช่ไหมเอาละเดี๋ยวจะให้ตำรวจไปส่งที่บ้านกันแล้วกันนะ โอ้ดีผมที่เกสิตันบนนั้นบนดิน บนนั้นโอ้ไม่พวกมนุษย์บนนั้นไม่ชอบตัวแบบเรา ไม่จริงหรอกพวกเขาน่ะชอบผมมากเลย โอ้ฉันไม่ชอบท่าทางนายเลยฉันจะจับตาดูนายเอาไว้หนุ่มน้อย เฮ้ยนายพยายามจะไปบนนั้นเหรอเพื่อนหนุ่ม ใช ่มีคนแถวนี้อยู่คนหนึ่งที่อาจช่วยได้อาจจะ จริงเหรอ ลูกค้าแปลกๆกัปตันของเรือจามินดอเชอร์ถ้าหามันเจอนะ ฉันรู้ว่ามันอยู่ไหน จำมาไว้ให้ดีนะเรือมันชื่อว่าจามี่ดอเจอร์ ขอบคุณมากนะที่พามาขนาดนี ้ไม่เป็นไร เจอกัน ดีขออนุญาตขึ้นเรือได้ไหมอยู่ไหม บอกรู้ครับคุณชายกัปตันในเรือหรือบางอย่าง เฮ้ยนี่คุณผู้หญิงกัปตันในเรือเอาสักอย่างสิยะ อุ๊ย มาทําอะไรบนเรือของฉันเนี่ย คือวันนี้มันแย่มากผมต้องการให้คุณช่วยผมถูกโยนออกมาจากบ้านเกิดถูกกดลงมาจากโถส้วม เฮ้ยขอบคุณสําหรับข้อมูลนะฉันก็มีปัญหาฉันเหมือนกัน อ ย่าง ก็อยู่แถวนั้นสักแห่งแล้วนะ ก้มลงแล้วเงียบด้วย ทําไมประดบใครกันเหรอ ฉันบอกให้เงียบมีพวกหนูล่าฉันมันจะฆ่าฉัน งั้นผมจะเก็บความสงสัยไว้ก็ได้อย่ามาหนูเลย เฮ้ยตรงนั้นไง ไอ้บ้าเอ้ย โทษทีนะครับไปก็ได้โอ้โทษที ห้ามปล่อยให้เธอหนีไปนะ อย่าที่จะมีเพื่อนอย่าจะทำอย่างนี้ เร็วคร ับ จ ับ เลยไม่ได้เร็วสิ ันหงุดหงิดแล้ว ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมมั่นใจว่าผมไม่เกี่ยวด้วยแค่ผู้บริสุทธิ์ที่เห็นเหตุการณ ์ริต้าริต้าริต้าคิดว่าจะหลบหนีพวกเราไป มออะไรมออะไรหยุดนิ่งสิเข้ามาเลยเข้ามาสิแล้วนายเป็นใครเนี่ยฮะ ฉันว่าเขาชื่อนางสาวผู้เห็นเหตุการณ์เฉยเฉย นางสาว จริงจริงแล้วไม่ อ้าวแล้วทับทิมอยู่ไหนริต้า เจ้านายอยากได้คืน ฉันไม่มีไอ้ทับทิมอะไรนั่น ก็ได้แล้วเราจะทำให้มันเป็นเรื่องง่ายหรือเรื่องยาก โอ้ฉันว่าเราทำให้มันเป็นเรื่องง่ายใช่ไหมสมัย โอ ้ก็ได้ดูในถังสิ ดีมากดูนะข่าวจัวนี่คือวิธีที่ฉันใช้ดูนะจำไว้ลูกชายเ อยู่ในนั้นไหม ดีฉีกมันซะหนุ่มๆ นี่เอามือสกปรกออกจากสมุดบันทึกของฉัน มันต้องอยู่ในนี้ท้องของฉันมันบอกอ่ะ เพราะแกเมื่อคืนสปายฉันเหมือนกันก้นฉันแดงเป็นก้นลิงเลย ช่วยบอกคนพวกนี้ว่าผมไม่เกี่ยวเลยได้ไหม ได้เอาละเอาละฟังนะผู้ชายคนนี้ไม่ได้อยู่ที่นี ่ขอบคุณ ดูสิเขาแต่งตัวดีขนาดไหน อ๋อขอบคุณ เพราะว่าเขาเป็นโจรขโมยเครื่องเพชรนานาชาติ ถูกต้องแล้วอะไรนะไม่ไม ่เขาขโมยทัพทีมของฉันไป ไม่ไม ่ฉัน เธอก็ห ดได้ก็ได้งั้นก็ถึงเวลาเอาผู้เกลี้ยกล่อมออกมาแล้วเรียกเอกเพื่อนจะบอกตอนนี้หรือจะบอกทีหลังใช่ไหมผู้เกลี้ยกล่อม ใช่เดี๋ยวนายจะต้องได้ร้องเสียงสูงกัน ผู้เกลี้ยกล่อมมีชีวิตสบาย จะได้ร้องเสียงสูงแบบแกน้ำชาเดือด ใช้ได้ผู้เกลี้ยกล่อม ผมไม่เคยรู้จักเธอผมไม่รู้เลยทั้งนั้น ระวังสาวเดี๋ยวจะทำตัวเอง โอ้ผมรู้มันอยู่ไหนผมรู้มันอยู่ไหน มาเร็วบอกมันนะ บังอา ดูที่คนเธอสิผมว่าไม่รู้สิดูเบี้ยวๆยังไงไม่รู ้แกมันไอ้ขี้ฟอง ของดีมันอยู่ข้างหลัง ไ อ้โอ้โหขอบใจเพื่อนเจ้านายคงต้องพอใจพวกเราหน้าดู แกตายแน่ นายมาจากข้างบนใช่ป่ะฉันเคยทำงานอยู่ในห้องแลบข้างบนใช่งานชมพูใหญ่ฉันเป็นสีเทาเข้มตอนเริ่มยังทำลายรังแคอยู่เลย ประตูกั้นน้ำเหรอ ขณะนี้บอลโลกได้กลายมาเป็นกีฬายอดนิยมทั่วโลก นายอยู่หรือเปล่า แค่2วัน รอบกลับมาแล้ว จะเจอกับเยอรมันในรอบชิง ได้มาแล้วนาย 3โมงวันอาทิตย์ทางทีวีทุกช่อง ผมเจอแล้ว จริงๆแล้วสปายนายนางสาวเป็นคนเจ อจริงๆแล้วชื่อโรดี้และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนที่ช่วยผมหวังว่าคุณจะคุณจะช่วยให้ผมออกจากปัญหาตอนนี ้วันดีริต้า หวัดดีสุดหล ่อแล้วนี่ใครดิแฟนใหม่เป็นบอยเหรอ แฟนเหรอ บอยเหร อของมีค่าของฉันกลับมาแล้ว แล้วเธอคิดว่าฉันจะยอมให้ขโมยของฉันเหรออ ะไรนะนั่นมันเป็นของพ่อฉันนายก็รู้ดีอ่ะ พ่อเธอเหรอพวกไม่มีค่าขี้ขโมยเหมือนลูกสาวนั่นแหละ ขอโทษครับจริงๆแล้วผมเป็นคนเจอทัพทีมของคุณแล้วคุณไม่แน่คุณอาจกรุณาพอที่จะชดใช้แล้วช่วยให้ผมกลับบ้าน ช่วยด้วย จัดการมันซะ ไม่ได้โปรดผมแค่อยากกลับบ้านที่เคนซิงตัน เคนซิงตันเขตการปกครองหลวงข้างบนเหรอ ใช่ข้างบน อุซาผู้ชายที่เป็นระดับ ในที่สุดก็มีคนเข้าใจ มาเดี๋ยวจะให้ดูของสะสมส่วนตัวนายจะคิดว่ามันน่าสนใจ เครื่องบูชาอันงดงาม ของศิลปะการแกะสลักชั้นสูงบรรณาการให้ครอบครัวกษัตริย์ที่รักราชินีวิกตอเรีย หรูหรา เหมือนจริงเลยนายว่าไหม เหมือนตัวจริงอยู่ที่นี ่เนียนเมื่อสัมผัส ใจเย็นพี่ชาย มาดิมาดูอันเด่นสุดจุดเด่นของสะสมของฉันทับทิมนี้ตกทอดมาจากกษัตริย์โบราณมองกฎอัญญมณีแท้แล้วนายคิดว่าไง เขาเป็นคนบ้าหนีไปเร็ว ขอโทษดีแมลงวันไม่ย่อย ทับทิมของคุณมันใหญ่ใช้ได้เลย ใช่แล้วมันหล่นลงมาหาฉันที่นี่ที่ไม่ได้อยู่ที่สุดในโลกในที่มืดข้างล่างนี ้ใช่ไหนๆก็ไหนๆผมอยากดูของสะสมของคุณอีกสนุกมากเลยแต่คือผม สนุกเหรอ คุณไม่ได้บอกผมหรอว่ามันจะสนุก ฉันจะบอกว่านายต้องสนใจไม่ใช่สนุก ตอนที่ผมบอกว่าสนุกผมหมายความในแบบว่าผมมีอารมณ์ร่วมไปกับผลงานสร้างสรรค์อันน่าเหลือเชื่อที่คุณมีสนุก สุดยอด โอ้สวรรค์ช่วยด้วย แช่มันแช่ให้แข็งเลยไหนดูสิมีอะไรดีๆในตู้เย็นศัตรูคนเก่าทุกคนเลยแคตตาล็อกของพวกขโมยพวกชอบทรยศและพวกใจบุญเตรียมเจอผู้สร้างพวกนายผู้สร้างน้ำแข็ง มุกนี้ทำให้ขำตลอด ปิดประตู ไนโตรเจนเหลวน่าจะทำให้เราแข็งทันที ฉันมีแผ่นกระดาษอยู่ในกระเป๋าหลังในลองล้วงดูสิในกระเป๋า โอ้ยมันหนาว ฉันเลยใส่ถุงมือไว้ไง นักข่าไม่ใส่ถุงมือถอดออกเลยและทำให้ฉันขายหน้า ก็นายสบายดีมือนายเล็ก ได้ มันก็เลยไม่เย็นสิ ไม่มือฉันไม่เล็ก ใช่มือนายเล็กเหมือนผู้หญิงเลย มันอาจจะเล็กแต่เป็นอาวุธที่อันตรายนะ มือของนายเหมือนแม่ดูบอลบอล นั่นนายเอามือไว้ด้วยกัน ไม่เชื่อเราจะชนะ อย่าเลื้อยสิ ลาก่อนพวกดอนไหนขอดูของใหม่ล่าสุดของน้ำแข็งสะสมอะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้ ครับนาย รางวัลกลับมาที่ฉันไอ้อ้วนเมือกซื่อบื้อขี้อ้วน เร็วจับมัน เดี๋ยวทำไมเราไม่มีแผนเหรอ เราเหรอใครเรา เดี๋ยวคุณที่ผมไม่ได้นะ แล้วซิพวกซื้อเบื้อพวกวันนี้ไปแล้ว โอ้ปะโอ ้ไอ้จะเอาเคเบิลหลักไป มีแผนแล้วเหรอ เอาไว้ที่เดิม เดี๋ยวสองคนไม่ไหวหรอกนะ จริงด้วยไว้เจอกัน ไม่เดี๋ยว หยุด ตามไม่อย่าขาดนะมีอะไรที่อยากทำหลายอย่างที่อยากเห็นนี่ไม่อยู่ในรายการน ี่ ทำอะไรหน่อยสิทำขาตรงไว้ตอนตกถึงน้ำนะ ฉันทำขาตรงอยู่สบาย เจ็บ เสียวไส้มันสูงค่อนข้างสูงสูงใช้ได้สูงมาก ๆโอ้เจ๋งแล้ว อกันนะ โอ้ถ้าเธอทำได้เอานะ และลงอย่างสวย ริต้าโอ้ไปไหนแล้วริต้า เป้าหมายที่12นาฬิกาโอ้ยเร็วเข้าสิระวังเขาจั๊วนั่นมันเปลือกกล้วย ริต้า ทันไหมนายดูงี่เง่ามากเลยนายนางสาว ทำขาตรงไว ้นี่ได้เป็นอะไรฮะเป็นหมูขี้เลื้อนหรือไงเอาทับทิมฉันเกินมานะ ผมไม่มีทับทิมคุณก็ได้แต่ตอนนี้ผมมีแล้ว ช่วยระวังหน่อยได้ไหมทับทิมนี้มีความหมายกับฉันประเมินค่าไม่ได้ เดี๋ยวก่อนนี่ของปลอม ไม่ใช่นี่มันของจริง ไม่ดูมันเป็นแก้ว ของจริง ปลอม ของจริง ปลอม จริง ปลอม จริง ปลอม จริง ปลอม จริง ปลอม จริง ดูมาดูออกดูนี่นี่เห็นไหมทับทิมของจริงจะไม่แตกใช่ผมไม่ผมไม่ควรทำแบบนั้นสินะแต่ในแง่ดีก็ผมช่วยคุณไว้นะคือว่าถ้านายคังเขาคิดว่าไม่มีค่าเขาก็จะเลิกตามโรดดี้เซนเจมส์เป็นพระเอกวันนี้อุตส่าห์ช่วยแล้วนะที่จะมา ช่วยเหรอทับทิมนะมาจากราชินีอลิซาเบธที่2มันตกลงมาจากในท่อจากฝั่งบัคกิงแฮม ถ้างั้นราชินีก็ใส่ของปลอมนะสิ อยู่นิ่ง ๆก็ได้ไหมเนี่ย จริงหรือปลอมทับทิมนั่นก็เกือบเปลี่ยนชีวิตของฉัน หวังลิงทางจริงอาหารหอก ผมถูกทำร้ายโดยผู้หญิงบ้าเธอมีดินสอ ติดตามเหรอเงี้ยเอาเคี้ยวกุ้งเลยไหมครับ ไม่ดินสอ ไม่ติดตามเหรองั้นเอาข้าวผักเลือกก๋วยเตี๋ยวอ่ะ เออข้าวไม่เดี๋ยว ตกลงจะเอาก๋วยเตี๋ยวอ่ะ ยกเลิกรายการริต้า ไปไกลๆหน่อยได้ไหม ผมขอโทษ ขอโทษเหรอพ่อฉันกับฉันพยายามหากันมาตั้งหลายปีเขายอมให้กระดูกทุกส่วนหักเพื่อจะได้ทับทิมนั่นมามันจะเป็นคำตอบให้กับคำภาวนาของทุกคนตอนนี้มันก็กลายเป็นของปลอมซะอีกแล้ว ก็ไม่แน่ผมชดใช้ให้ได้นะ ฝันไปเหอะ ไม่จริงๆนะคือบ้านผมเรามีกล่องเครื่องเพชรใส่ทับทิมเพชรพลอยเต็มไปหมดของจริงคือที่คุณต้องทำคือพาผมกลับบ้านที่เคนซิงตันและผมจะทำให้คุณรวยจนเกินความฝันของคุณ ฉันจะรู้ได้ยังไงว่านี่ไม่ใช่มุกเก่าๆของนายอ่ะ ก็ผมว่าคุณจะต้องเชื่อใจผมแล้ว ฉันต้องเป็นบ้าไปแล้วแน่ๆก็ได้ตกลงก็แล้วกันเอาสินายด้วยเอามือของนายสิ อ ไอ้สองตัวนั่นไปไหนล่ะหาผู้ช่วยดีๆยากสมัยนี ้เด็กๆใช่แล้วโอ้ออกมาแล้วลูกที่รักทำให้ป้าป๋าอารมณ์ดีหน่อยป้าป๋าน่าสงสาร ล้อมรอบไปด้วยหนูสกปรกในที่มืดไม่สร้างสรรค์เลยดิ ไม่เป็นไรตัวเด็ก ๆป้าป๋าจะจัดการมันให้หมดเลย แน่นอนมันจะต้องไม่มีลมหายใจเจอพวกมันหรือเปล่า ฮะ ฮะเจอมันหรือเปล่า เราเกือบได้ครับเจ้านาย ไปเอาทั้งทิ้งฉันจะเอาสายเคเบิลหลักอันที่นางริต้าสกปรกเอาไป โอ้ ไม่ได้มันแผนฉันพัง ก็ได้ใช่นายช่างทับทิมทับทิมไปแล้วโอ้เห็นไหมเห็นไหมล่ะเอาใหม่ตอนนี้เราเป็นช่างเคเบิล สนใจแต่เคเบิลนาย แกต้องกลับมาให้ทันก่อนวันโลกรอบชิง โอ้เยี่ยมเราได้ดูด้วยกันใช่ไหมนาย ไปเอาเคเบิลมาทำท่าตรงไว ้แน่ใช่เหรอพวกนั้นทำอยู่นะเราไม่ควรหยุด เราไปไม่ถึงไหนแน่ถ้าไม่มีแผนที่ใช่ไหม นั่นมันบ้านเหรอ ใช่แล้วมันก็อันตรายด้วยงั้นทำไมนายไม่รอที่นี ่รอที่นี่ความคิดดีมาก ระวังปิรัญญานะ ย่า ของแอนนี่นี่ของเชมัสมีนี่เอาเนื้อจากจมูกเฟอร์กัสโชโชอยากกัดสิโอ้ริต้าริต้า เธ อปลอดภัย ริต้า สวัสดีพ่อ กอดเราหน่อยสาว โอ้ยแม่มีพวกทํามองอยู่ข้างนอกอ่ะ ทําโอ้ยทอมโจนส์แม่นั่นไม่ใช่ทอมโจนส์เขาเป็นแค่ผู้โดยสารโอ้เขาหล่อดีเนอะเขาไม่เข้ามาหรอกนะแม ่ซุปได้แล้วจ้า น่ากินจังขอบคุณฮะ เนี่ยแล้วเป็นฟาริต้ามานานขนาดไหนอ่ะ เขาไม่ใช่แฟนของฉัน แล้วนายคิดว่าจะแต่งงานกับลูกสาวฉันเหรอ พ่อ ก็เราคิดว่าจะแต่งตอนฤดูใบไม้ผลิใช่มั้ยที่รัก นี่ฉันจะบอกให้ก็ได้ว่าเขาก็คือ ทอมจอนส์คุณชื่อรอดดี้ใช่มั้ยล่ะ ใช่ใช่แล้วรอดดี้สันเจมส ์ชื่อเพราะจังเลย รอดดี้รอดดี้ แล้วหนูชื่ออะไรจ๊ะตัวเล็ก เขาเรียกผมว่าตกใจ ทำไมเขาเรียกอย่างนั้นล่ะ ใช ่รู้แล้วลิต้าจะพาหนุ่มสุดหล่อนี่ไปไหนล่ะ ก็จริงๆแล้วต้องใช้แผนที่ของพ่อนะเพราะว่าเขามาจากข้างบน ในครัวโดน โอ้ร้องเพลงหน่อยสิทอม ก็ไม่ได้บอกว่าไม่อันตราย ใช่แต่เป็นไปไม่ได้ริต้าไม่เคยมีใครผ่านกระแสน้ำที่ไหปากเมื่อไรโดนกระแส พ่อเขาจ่ายให้นะ บอกเป็นครั้งสุดท้ายเราไม่ต้องการเงิน เตาอันใหม่ก็ดีนะ มาพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสาวน้อย เอาเลยเ ธอว้าวว้าวเธอคือยอดยิงพูดถึงแม่ยอดยายีของฉัน เอาเลย เธอเป็นเจ้าของฉันวัยรุ่นใหญ ่โอ้สมรสเลย ริต้าไม่เป็นไรฉันเองเลี้ยมเร็วมาในครัว และเราเริ่มต้นอย่างน้อย XXL นายคนนี้ไม่ได้ชื่อรอดดี้นะชื่อจริงเขาคือนายนางสาวผู้เห็นเหตุการณ์เขาคือโจรขโมยเครื่องเพชรนานาชาติฉลามลึกโจรอัจฉริยะและเขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับนายคังคกและหนีมาได้และเขาเป็นคนอันตรายแต่ฉันเป็นนักคิดฉันมีแผน ว้าวๆชีบับบับบันยูบับบับบับบับ ขอบคุณมาก สุดยอดเลย อ๋อไม่เท่าไรหรอก แล้วมาจากข้างบนเหรอ ใช ่ฉันเจอแบบคุณมาก่อน โอ้จริงเหร อเคยเป็นสัตว์เลี้ยงคนแก ่ก็ดีนะ เขาเหงามากเลยนะไม่มีใครให้คุยด้วย ไม่มีใครให้กอด ไม่มีใครให้ตกใจ นั่นไม่มีความสุขเลยนะโอ้ฉันจะไปเริ่มล้างจานแล้วนะ โอ้ให้ผมช่วย โอ้เป็นสุภาพบุรุษมากเลย เยี่ยมเลยนายอยากจะให้ฉันเอาโรตี้ให้กับนายคังคกเพื่อแลกกับรางวัลเราจะได้รวยกันตลอดชีวิตเลยใช่ไหมนั่นคือแผนเหรอ ใช่ในคังคกคงจะให้ไม่อั้นเพื่อเขาแล้วเขาก็เป็นคนไม่ดีอยู่แล้วงั้นก็ตกลงใช่ไหม โอ้ไอ้ลูกตัวแสบลูกฉันต้องไม่ทำตัวเป็นคนทรยศ เราเมาดอนไม่เคยตอบคำสัญญา เขาจะขโมยเรือพี่นะ เขาจะไม่ขโมยเรือฉัน เขากำลังขโมยเรือพี่นะ เขาไม่ขโมยเรือของฉันแน่ เขาเอาเรือไปแล้ว อะไรนะ เขาเป็นโรบินฮูดในทางกลับกัน เฮ้ยฉันนึกว่าเราตกลงกันแล้ว ก็ว่าอย่างนั้นแหละ นี่คือเรื่องถูกถอยก็เธอไปหน่อยเธอไปเธอไปโอ้ยพี่ทอมฉันมาแล้วโอ้ยแต่งงานกับฉัน รอตตี ้โอ้ยสองหัวที่จอมวางแผนฉันไม่ต้องการเธอใครเขาขับเรือได้ดูฉันสิดีเลยซิดเดี๋ยวนายตกใจแน่เพื่อนเลยโทษที ร้านสักและร้านฮอตดอก นี่โรดดี้จำฉันได้ไหมบอยไง โรดดี ้นี่ฟังนะทนายยังอยู่ที่นั่นตอนฉันกลับไป กลับแล้วนายจะกลับยังไงโรดดี ้มันอะไรอ่ะ ต้องไปแล้วโรดเดอร ์ถ้าเห็นของตรงไหนขยับนะ Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. ไปหลบกันอยู่ที่ไหนนะคิด จะตามหาหนูต้องคิดให้เป็นเหมือนหนู พวกนายฉันมีข่าวมาบอกพวกเขาไปตะวันตกไปเคนซิงตัน บิงโก สกาโบ หยุดเล่นได้แล้วไปที่รถแก๊งหนู เดี๋ยวก่อนเราซ่อมได้ใช่ทำได้อ้อเห็นชัดมือถูกเผาในระดับหนึ่งฉันได้กลิ่นเนื้อไหม้ไม่แน่ฉันควรโอ้ยเจ็บมากเลยแต่ทำไมเต็มไอ้คนไม่ได้เรื่องใช้ไม่ได้คนไม่มีค่าเชื่อไม่ได้ไว ใจไม่ได้เหยียบเรือสองแคมตีสองหน้าทำผิดไม่ได้เรื่อง ฮ่าฮ่าฮ่าผมเป็นคนตีสองหน้าโอ้ใช่ตลกมากผมได้ยินทุกอย่างเลยใช่ครอบครัวคุณจะขายผมให้กับนายคางคก อะไรนะไอ้ซื้อบื้อนั่นมันแผนบ้าๆของน้องชายฉันแล้วก็ไม่มีใครฟังเขาหรอก ไม่ได้ยินส่วนนั้น นายคิดยังไงว่าฉันจะขายนายถ้าฉันตกลงคือฉันตกลงผมนายไม่อ ่ ะ อะไรอ่ะโอ้ตานี่ผมขอโทษได้ไหมผมผิดไปแล้วผมว่าเราควรทิ้งมันไว้ข้างหลัง ก็ได้ฉันลืมไปเลยก็ได ้นี่มันจะเกินไปแล้วนะความจริงริต้าคุณทิ้งผมไว้บนไอ้เจ้าเป็ดในคลองที่ไม่มี นายสมควรที่จะโดนแบบนี้แล้วล่ะกับการที่นายมาแอบฟังคนอื่นเขาคุยกันแบบนี้อ ่ ะ ผมไม่ได้แอบนะ เหรอ ผมบอกคุณไม่ปล่อยผมไว้อย่างนี้หรอกถึงคุณไม่ใจร้ายขนาดนั้นก็ได้ใจร้ายขนาดนั้นนี่ถ้าคุณจะสั่งสอนผมคุณได้สอนผมแล้วผมอยู่บนเป็ดขอร้องอยู่ จร้ายไม่เคยเจออย่างเธอเลยแม้สายตาเธอเย็นชาก็ยังเสนอเพชรพลอยให้เธอเธอทิ้งให้ฉันทนให้ติดอยู่บนเป็ดมันช่างโหดร้ายแสนทารุณกับรอดีฉันคือรอดีเส้นเชยจากแคสิตัน สงสารรอดีที่ถูกหลอกลวงสวมมารีตาหรือเธอไม่เคยมีใจคิด ช่วยเขาเลย จะโหดร้ายไปถึงไหนรีตาเธอช่างใจร้ายช่วยน่ารักกว่านี้หน่อยได้ไหม ยกโทษให้หรือยัง ไม่อะฉันคิดกลัวนายจะร้องอีกท่อนมากกว่าร ีตาผมไม่ได้แอบฟังสาบานได้เลย โอ้จริงดิแล้วนายทำอะไรอยู่ล่ะล็อตตี้ ก็จริงๆแล้วผมแค่ดูคุณกับครอบครัวคุณแล้วคิดว่าคุณโชคดีขนาดไหน โชคดีที่ได้อยู่กับนายเนี่ยนะ เรายังตกลงกันอยู่นะ แน่นอน นี่ผมอยากช่วยคุณมากกว่านี้นะผมแค่ให้งานมาอะไรก็ได้วิศวกรคนนำทางผมขับให้บ้างก็ได้นะ สู้กับพันตัวเท่ากันแซ่ ได้ยินกับตาแล้วนี่พวก ไปเลย ไม่ดีที่ให้ผู้โดยสารบนเรือนี้ไปไปซะไอ้เหนียวตัวแรก ฉันไปก ับ ต ัน นะไว ้ ไปซ้าย นั่นมันคือทิศเหนือหรือใต้ครับไป อยู่นั่นไง ไปจับมันเลย ริต้า อีกหน่อยเอาเลย มารอดูเซ่ถ้าได้เร็วพอนะ หยุดก่อนล็อตตี ้ไปเอาสายเคเบิลมาโ อ้ยเ ชิญคุณจูบเจ้าสาวได ้ก็ยินดีด้วยจริงๆแล้ว สมสมัย โอ้โหแค่แวะมาหาเฉย ๆริต้าทำอะไรหน่อยเร็ว ๆยังเวลากดปุ่มแดงแล้วจับเอาไว้นะ ไปเป็นครั้งสุดท้ายไหม ขอสิช่วยบินออกจากเรือตอนนี้แล้วร้องเหมือนเด็กผู้หญิงได้ไหม อะไร โอ้มาย เจ้า ไอ้พวกต่างชาติ ไหนว่าเจ้านายจะรำคาญพวกเราเปล่า ไอ้พวกสัตว์กินชีสไม่ได้เรื่องปล่อยให้พวกมันหนีไปเหรอเห็นชัดๆว่าไม่ได้ให้พวกหนูทำงานของพวกเครื่องบกเครื่องน้ำมันอยู่ไหนทำไมมันสายตลอดโอ้เตรียมพร้อมขวากันบุก น่ากลบเหร อมองชิวนายมาสายเลยกบ สายเป็นพิธีคุณญาติอังกฤษตัวแสบฉันไม่รู้ทางอื่นนี ่ฟังนะริต้าและผู้ร่วมขบวนคนใหม่ขโมยบางอย่างที่หาอะไรเทียบไม่ได้ไป ไม่เป็นไรนายเรายังมีอีกอันหนึ่ง สายเคเบิลหลักใช้ต่างจากสายเคเบิลอื่นฉันจะเอาคืน ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไปเอาคืนให้ เมื่อไรที่ได้คืนแผนฉันก็จะสมบูรณ์จัดการให้เกลี้ยงเลยคำสาปหายนะของพวกหนู ขอโทษทีนะคุณญาติอังกฤษตะปุ่มตะปับแต่ความหลงไหลประหลาดประหลาดกับหนูเนี่ยมันไม่ดีกับนายนะนายกำลังจะกลายเป็นที่คนฝรั่งเศสเขาเรียกว่าปัญญาอ่อน นายคงลืมไปว่าเพราะหนูทำให้ฉันถูกทิ้งจากสวรรค ์โอ้ไม่ไม่เอาสมุดบันทึกอีกแล้ว บันทึกฉันเล่มที่หนึ่งเขียนความเลวร้ายและเศร้าโศกในชีวิตวัยเด็กฉัน โอ้ยพระเจ้า สัตว์เลี้ยงทุกตัวที่พระราชวังบักกิ้งแฮมเจ้าชายชาวรักฉันที่สุดเราเล่นกันสนุกสนานในวันแจ่มใสที่วังแบ่งปันความวิเศษอ่อนหวานของระหว่างเด็กน้อยกับข้างคก นายจะทำให้ฉันอ้วกแตก เราไม่เคยห่างกันจนไอ้นั่นมาไอ้หนูในขณะที่เด็กน้อยหันไปฉันก็ถูกคนใช้กดลงไปในถ่อส้วมอย่างโหดร้าย ฉันรู้ฉันรู้นายถูกกดลงถ่อส้วมใช่เปล่าว่าอังกฤษแย่บู้มันมืดมากมันหนาวมันแย่มาก นายว่ามันตลกเหรอ ความเจ็บปวดของทุกคนตลกยกเว้นของฉันเป็นคนฝรั่งเศส ไปเอาเคเบิลมา สมุนกบมีปฏิบัติการอย่าให้อะไรมาหยุดพวกเราได้เคลื่อนพ้นเดี๋ยวนี้เลย แล้วอาหารเย็นล่ะ เคลื่อนพ้นอีก5ชั่วโมง รักรักรักความรัก อร่อยใช้ได้นะ ขอบคุณผมว่านี่มันไม่แย่เพราะผมมีแค่แอปเปิ้ลลูกเกด6อันและข้าว1กล่อง ข้าว แรงกระตุ้นรุนแรงภายในอยากจะสำรอกไม่ต้องสงสัยนั่นไม่ใช่ข้าวตัวนอนนั้นที่คุณกินอยู ่ถึงว่าทำไมถึงวิ่งไปข้างชานกันหมดเวลาผมหยอกเลย รู้ไหมฉันว่าวันนี้เราเข้าใจกันดีขึ้นนะฉันหมายถึงเมื่อก่อนฉันเข้าใจนายผิดไปหน่อยคือว่านายไม่ ผมกำลังจะได้ยินคำชมของคุณจริงเหรอ โอ้ยช่างมันเถอะ ไม่ไม่ไม่พูดสิน ายก็ไม่ได้เป็นคนไม่มีประโยชน์ขนาดนั้นนะนายไม่ขี้อวดแล้วก็เป็นซอบบูรุษกว่าที่ฉันคิด นี่ไม่เห็นยากเลย งั้นเราก็ควรพักผ่อนถ้าเราจะพานายกลับบ้านกันพรุ่งนี้เอารับเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังหน่อยสิล็อตดี ้มันก็ ไม่มีอะไรมาก นายรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับฉันนิสัยฉันแต่ฉันไม่รู้ว่านายทำอะไรบ้างนะ ผมอยู่ในวงดนตรี อะไรนะ ใช่ผมเป็นนักร้องนำ โอ้ยเอาจริงๆสิแล้วเรื่องชีวิตข้างบนให้ฉันฟังหน่อยเพื่อนครอบครัวนายมีครอบครัวแน่เลยใช่ไหม ก็มีนะสิพี่ชายน้องสาวญาติใช่ๆเราเป็นครอบครัวใหญ่โอ้คุณไม่เชื่อหรอว่าเราสนุกขนาดไหนไปดูหนังด้วยกันเล่นกอล์ฟกันเล่นสกีกันมันช่างมันสุดยอดไปเลย มีหน้านายถึงอยากกลับบ้าน ใช่ เอ้ยพรุ่งนี้เราทั้งคู่คงได้สิ่งที่ต้องการนะ ฝันดี ฝันดีโรดดี ้ฝันดี ฝันดี ฝันดี ฝันดี ฝันดี ฝันดีโรดดี้อย่าให้แมลงกัดนะใกล้ถึงแคสซิงตันแล้วผูกคอไว้แน่นๆนะทางมันไม่ค่อยเรียบ ได้ได้กับตัน ขอบคุณ ไม่เป็นไร ยะ บังจู บังจู บังจู บังจู บังจู บังจู ใครเชิญพวกนายขึ้นมาบนเรือฉันลงไปลงไป สาวน้อยอังกฤษน่ารักช่างก้าวร้าวนัก เลิกกบเอ้ย ฉันชอบผู้หญิงที่มีไฟเล็กน้อยเธอจะต้องชดใช้เลยนะสาวน้อยช็อกโกแลตครัวซองแต่เดี๋ยวก่อนฟังสปอนเซอร์ของเราซะก่อนมาเซล ฉันน่าจะรู้นะ ดีมากเลิกกบผมยกย่องนายตอนนี้ริต้าเอามันมาเลย เอาอะไรมาล่ะ หยุดหลอกลวงฉันได้แล้วเอาของที่เธอขโมยฉันไปคืนมาหยุดเต้นได้แล้ว ฉันไม่มีมันแล้วมันเป็นของปลอมรู้ไหม อะไรโอ้ทับทิมโอ้ เขาไม่เต็มแต่ก็ญาติกันนะ โอ้อันนี้น่าขำทับทิมนั่นมันน่ารักจุดนะแต่ไม่มีอะไรเทียบกับสายเคเบิลหลัก สายอะไรหลักนะ สายบุญสายเคเบิลที่เธอใส่เป็นเข็มขัดอยู ่เข็มขัดนี่แหละที่เขาจะเอา เดี๋ยวก่อนแล้วนายจะเอาสายนี่ไปทำอะไรอ่ะ โอ้เดี๋ยวก็รู้ตอนที่บอลโลกมาตอนกลางวันนี ่บอลโลกรอบชิงเหรอ ถ้าเย็นๆหายใจเข้าลึกๆเดี๋ยวจะเอาสายเคเบิลให้ข้าพวกหนูแล้วตัวฉันกับสมุนจะได้มาอาหารเช้าแบบดีๆมาเลยหนุ่มไปลุยเลย เรายอมแพ ้ไม่ใช่อันนั้นสื่อบือไอ้กังฟูไงผมมีแผน จัดการเลย มาแรง12นาฬิกา บอกถอย โอ้จบพวกบ้าจบบ้าเอาเคเบิลมา โอ้ไม่นะ เจ้าพวกดูมันไม่จบแค่นี ้รถดีระวังคลิป ระวังอันตรายถึงแก่ความตายระวังเด ลูกน้องผมจะข้ามไป ทำอะไรสักอย่างเ ถอะ ลาก่อนที่รัก เอาจริงกบของนายออกไป ฉันทำสำเร็จแน่ไอ้หนูอังกฤษมากับพุดดิ้งไข่และปลาขมันฝรั่งเขาบุกนายนายคิดว่าสู้กับเหลากบได้ยังไงเหรอ1 2 3 แข็งขัดของฉัน ให้พวกหนูงี่เงา ลาก่อนจะมีเพื่อนยาก เราไม่เป็นไร ก็เปิดตาดูสิ เราอยู่เหนือแคสซิงตัน ใช่ก็ห่างแค่109ระหว่างตัวนายกับเตียงนอนสุดสบายของนายนั่นแหละบ้านนายอยู่ไหนอะ ตรงไหนดูสิส่วนอินเวอร์เนสประตูวิคราชถนนลาแคสซิงตันลองไปซ้ายนั่นล่ะแล้วไปขวาใช่คนนี้อาจจะยากหน่อย ใช่สิอย่างอื่นที่เคยทำมาน่ะง่ายมากนี ่ได้แล้วเอาเลย45 47 49ลง ฉันว่าเราเคยลงดีกว่านี้นะ สำเร็จแล้วถึงแล้วแก๊งของแจมมี่โรเจอร์รอดแล้ว ใช ่โอ้ริต้าโอ้ใช่สิผมมันซื่อบื้อนะแล้วโรเจอร์ล่ะ ไม่ใช่ความผิดนายนะรอดผจญภัยใช้ได้เลยใช่ไหม โอ้ริต้าผมขอโทษแต่ผมคิดว่าผมทำให้คุณอารมณ์ดีขึ้นได้นะทาดาแล้วที่สัญญาเพชรพลอยเคนซิงตันสุดยอดทัพทีมเหลี่ยมแบบดาว นี่มันสวยมากเลยอะ และที่สุดยอดมันไม่แตก ฉันไม่รู้จะพูดยังไงดี คุณคิดว่ามันพอไหมไม่ถึงดูแลครอบครัวคุณเนี่ยและนี่อาจเป็นเจมี่ดอเจอร์เบอร์2 งั้นนี่ก็คงจบแล้วสินะ ขอบคุณที่มาส่ง ไม่เป็นไรโรดดี ้ครับ ฉันว่านายคงไม่มีเวลาพาฉันไปเดินเที่ยวใช่ไหม มีสิ ฉันอยากจะเจอครอบครัวนาย สวัสดีสวัสดีมีใครอยู่ไหม อย่างนี้ทุกทีเวลาที่ต้องการตัวหายหมดหายกันหมด เดี๋ยว ฮะ นั่นมันอะไรอ่ะ โอ้นั่นนั่นมันห้องนอนใหญ่ของผม นั่นมันกรง ไม่จริงๆแล้วไม ่แล้วทำไมมีล็อกกับกรงอ่ะ ก็นั่นมันระบบแบบกันขโมยมีอะไรให้ดูเยอะแต่ไม่มีเวลาไปยัง โรดดี้นายอยู่ตัวคนเดียวใช่ไหม เข้าแล้ว นั่นใครอ่ะ นั่นมันคือพี่ชายผม ว้าวสุดยอดเกมไม่อยากเชื่อเลยเขายิงทำแต้มข้างหลังหัวมาเร็วก่อนกันโอ้สวัสดี ริต้านี่คือรูเพิร์ต อะไรนะ รูเพิร์ตนี่คือริต้าเธออยากจะเจอพี่ชายฉันมานานแล้วละ อ๋อ ดูก็รู้ว่ายังไงก็ไม่เหมือนกันผมเป็นคนมีมันสมองแล้วจริงๆก็หน้าตาดีด้วยแต่เราใกล้ชิดกันใช่ไหมรูเพิร์ตแม่เวลาผ่านไปเร็วจังยังสนุกอยู่เลยไปเดินดูกันต่อเถอะปะ วันดีซิส วันดีริต้าพ่อเป็นไงมั่ง ก็ดีขึ้นแหละขอบคุณที่นายถามนะ รูเพิร์ตนี่มันเกิดอะไรขึ้นมานี่มาเด็กน้อยน่าสงสารดูหน้าเขาสิเคยเห็นอะไรน่าสมเพชไหมพี่เหรอที่หนุ่มขี้เหงามีก็แค่ตุ๊กตานิดหน่อยแล้วก็รถสีล้อที่ขับรอบกรงเขาได้อ่ะโอ้นี่มันน่ารักไปไอ้ขี้แพ้อลูหูหูหูหูหูหูหูแพ้ ไม่เป็นไรนะร็อดดี ้เป็นสิคุณดูนี่ริต้าดูบ้านผมสิยังกับปราสาทผมจะทำอะไรเมื่อไหร่ที่มุมไหนก็ได้หมายถึงนี่มันดีกว่าคำว่าใช้ได้ซะอีกนะหมายถึงจะมีครอบครัวไปทำไมจะมีเพื่อนไปทำไมผมขอโทษแต่ถ้าคุณได้ทุกอย่างแล้วงั้นก็ผมต้องไปแล้ว ผมยังมีแมลงบางตัวที่จะต้องจัดการ งั้นฉันไปแล้วนะโรดดี้เซนต์เจมส์จากเคนซิงตัน บุกได้นิดหน่อย มาดีสิพี่รูเพิร์ตคิดถึงน้องรอดดี้จังเลยเอาชีสพับสิเด็กน้อย ตอนนี้จะมีการบาดเจ็บด้านขอบสนามนะครับ เอาอีกอันนี้แล้วกันไม่เหรอแต่นายควรจะกินมันนะ เถิบหน่อย อะไร เถิบหน่อย เดี๋ยวจะหยุดพักสักนิดเพราะว่า ฉันจะเอาอันนั้น คำเตือนนะเพื่อนค่อยๆดื่มหน่อยเดี๋ยวต้องไปฉี่ก่อนพักครึ่ง เมื่อกี้ว่าอะไรนะ เอาห้องน้ำไงฉันรอพักครึ่งอยู่ฉันไม่อยากพลาดบอล พักครึ่งเขารอพักครึ่ง ประตูกั้นน้ำก็เอามันไม่อยู่รู้ไหม ยาวเคเบิลหลักไป แล้วนายจะเอาสายนี่ไปทำอะไรอ ่ ะ โอ้เดี๋ยวก็รู้ตอนที่ปัดโลกมาตอนกลางวันนี ่ ใช่สิแผนของนายคังคกทำไมเขาต้องการเคเบิลทุกคนไปเข้าห้องน้ำเมืองทั้งเมืองจะถูกกดทิ้งอ่ะมากับผม โอ้ไม่แต่แล้วบอลรอบชิงล่ะ โอ้โหนี่มันสุดยอดเกมจริงๆครับ มองเห็นไหมเฟอร์กัส เก่งครับแม ่หมวกกันน็อกไปไหนแล้วใครคือกองหลังจับบอลเซ่จับบอลเซ่อ้าวพวกอังกฤษนี่เล่นบอลกันไม่เป็นเลย สนุกกับนาทีสุดท้ายซะไอ้หนูชั่วร้าย จับลิต้าได้ครับนายจับลิต้าได้แล้ว ปล่อยนะไอ้เศษขยะห้องทดลอง พลาดแล้วเจ ็บโอ้ริต้าดีที่เธอคืนสายเคเบิลมา บองชู เฮ้ย สุดท้าย ของฉัน ก็เอาไปซะสิแสงสว่างสู่โลก อย่ากอดฉันลงรถดีฉันไม่รอดแน่นอนฉันอ่อนปวกเปียก ซิดผมจะให้คุณกดผมจะกลับไป กลับ ริต้าอยู่ในอันตรายทุกคนอยู่ในอันตรายตอนนี้คุณชอบที่นี่นะ อ้าวใช่เลยรถดีฉันชอบอยู่ที่นี่มาก เดี๋ยวถ้าผมทิ้งคุณไว้คุณจะดีกับทามิต้าใช่ไหมเด็กผู้หญิงที่ดูแลผม โอ้ฉันจะทำตัวให้ดีที่สุดในโลกและเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดเลย งั้นที่นี่เป็นของคุณ เจ๋ง ใช่กดให้ฟองทำงานเลยผมมีงานใหญ่ต้องทำ ทันทีเลยครับ เจอกันเซ ตแล้วเจอกันรอดิกเซนสักอย่างหรือสักแห่ง ไปก่อนน้อแล้วและคนที่ถูกเลือกจะมาจากข้างบนเขาจะมากระจัดหายนะของน้ำท่วมผมขอโทษด้วย เหลืออีกแค่2นาทีก็จะหยุดพักครึ่ง แล้วริต้า สุดยอดครับเป็นการเริ่มต้นแบบ ริต้า อังกฤษนำเยอรมันไป 3-1 ริต้า สำคัญมากเลย งานยิ่งใหญ่ของฉันเปิดแล้ว พัดลมสำหรับทุกคนซื้อพัดลมอังกฤษที่นี่ พิเศษคนงงหนูด้วยเสียงเพลง ตายก็เป็นพันมหาอาจกันได้ริต้าริต้า โรดี้ ริต้าผมขอโทษผมงี่เง่ามากเลยริต้าคุณพูดถูกเรื่องผมคุณถูกทุกอย่างแล้วผมน่าจะยอมรับผมกลัวว่าคุณจะไม่ชอบผมอีก โรดี้ไว้คุยเรื่องนี้กันทีหลังตอนช่วยฉันแล้วได้ไหมอ่ะ แน่นอนไม่มีเวลาเมื่อไหร่นกหวีดดังแล้วทุกคนที่ดูบอลไปห้องน้ำเมืองทั้งเมืองจะถูกล้างไปจนหมด ฉันรู้แล้วทั้งครอบครัวฉันก็อยู่ที่นี ่เราต้องเตือนทุกคน หยุดบอล โอ้ไม ่โอ้ยขาวจั๊ว ฉันเห็นโอกาสกำลังมาฉันก็เลยคว้ามัน แล้วนายคิดว่าจะมาหลอกนายคังคกเหรอ ถึงฉันไม่หลอกนายก็เชื ่ อ โอ้เธอคิดว่าพวกเธอฉลาดมากใช่ไหมฉันจะเป็นคนสุดท้ายที่หัวเราะเวลาที่พวกหนูจมน้ำกันหมดและฉันจะได้แผ่พันธุ์ลูกๆของฉันให้ทั้งเมือง น่าเกลียด จุดรุ่งโรจน์ของครึ่งบกครึ่งน้ำใช่ไหมพ่อ ทุกอย่างเพื่อลูกดูแล ขอลูกหมาได้ไหมฮะ ไม ่ลูกหมา เราจะคุยกันทีหลัง คุยตอนนี้ได้ไหมฮะ ไม ่ขอลูกหมาได้ไหมเดี๋ยวลูกหมาด้วย ไม่ทุกคนมีลูกหมาไม่ได้พ่อต้องทำงาน เราต้องลงไปข้างล่างและถอดสายเคเบิลออก ทำไงอ่ะมันเป็นไปไม่ได ้อังกฤษกำลังชนะอะไรก็เป็นไปได ้ช่วยด้วยว่าปิดมันสิขาวช่วย มาเร็ว ห้ามปล่อยให้หนีไปนะ เ จ้านายขาวช่วยมันกัดก้อนฉันช่วยด้วย ฉันมาแล้วสไปค์เสื้อมือจับบานชั้นบนมีเสื้อชั้นในของชัยและหายนะบางอัน ต้องให้ทำทุกอย่างด้วยตัวเองหรือไง เวลาสำหรับครึ่งแรกพบกันใหม่สักครู่ครับ สายเกินไปแล้วที่จะทำอะไรเวลาของพวกนายหมดลงแล้ว งั้นเหรองั้นเข้ามาจับตัวเราสิไอตัวปุ่มพูดมาก ไป โอ้ไม ่ประตูมาทางนี้เราเข้า ตายน้อยสองคนต้องตายด้วย ไอ้ซันตอนนี ้นั่นล่ะ ตอนนี ้อย่าขยับ เข้ามาเลยไอ้อ้วนเมือกซื้อเมือกขี้อ้วน ตอนนี้ระวัง ใช่แล้ว ปล่อยฉันสิ ลาก่อนเจ้าหนู ริต้าเอ๊ะรู้สึกเหมือนพูดไม่ออกไหม ฉันปล่อยไว้ก่อน ลาก่อนนะ มาจะน่าญาติไปซื้อหมาให้ลูกเธอไป ริต้าผมสงสัยว่าถ้าคุณสร้างแจมี่ดอเจอร์เบอร์สองคุณคุณยังต้องการผู้ช่วยบนเรือหรือเปล่าLeft a good job down in the cityWorking for the man every night and day, rolling, rolling on the river, rolling on the river. สำเร็จ วันนี้ชอบขอบอกจะแรงหน่อย ฉันชอบจบบริบูรณ ์ยังไงมันปวกเปียกเกินไปแล้วฉันชอบรุนแรง นายมีความสุขหรือเปล่าสบาย ไปหรือยัง ไปได้เลย ไปกันเร็วมาก ใช่ครับใช้พอแล้ว สบายที่สุดเลย รอดี้กลับมาแล้ ว ฉันซื้อเพื่อนใหม่มาให้ ว้า What's new pussycat whoa whoa whoa What's new pussycat whoa whoa whoa whoa Pussycat pussycat I've got flowers and lots of hours to spend with you So go and powder your cute little pussycat nose Pussycat, pussycat, I love you Yes, I do You and your pussycat nose What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa Pussycat, pussycat, you're so thrilling And I'm so willing to care for you So go and make up your big little pussycat eyes Pussycat, pussycat, I love you Yes, I do You and your pussycat eyes What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. And your pussycat lips You and your pussycat eyes You and your pussycat nose Yeah, yeah, yeah, yeah It's a wonderful night Gotta take it from me It's a wonderful night Come on and break it on down It's a wonderful night Shake it for me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Everybody can see. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Go ahead and release. It's a wonderful night. Come on and break it on down. Know the music search engine need a tune-up Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner, uh-huh Feel the connectedness, energy that's projected The way that the whole collective consciousness arrives like helium up Moving out of the question, won't disrespect them But our style's f***ing pouch like Dave Beckham, come on It's a wonderful night, gotta take it from me It's a wonderful night, come on and break it on down It's a wonderful night, gotta shake it from me It's a wonderful night, come on and break it on down That the spot will get hot, that it's ready to pop Don't even look at the clock, all of your problems forgotten It's time to rock till you drop Feel the force and just fly to the epicenter of the party's bass tremors, come on It's a wonderful night, gotta take it from me It's a wonderful night, come on and break it on down It's a wonderful night, gotta shake it from me It's a wonderful night, come on and break it on down It's a wonderful night, come on and break it on down